मैं विरूपाक्ष शरण ग्रहण करने योग्य ब्रह्मचारी महायोग स्वरूप ईशान तथा अंबिकापति महादेव की शरण ग्रहण करता हूँ। योगियों को योग प्रदान करने वाले योग माया से आवृत योगियों के गुरु आचार्य योगी गम्य पिनाकी संसार से उद्धार करने वाले रुद्र ब्रह्मा ब्रह्माधिपति शाश्वत सर्वव्यापी शांत ब्राह्मणों के रक्षक तथा ब्राह्मण प्रिय जटाधारी कला मूर्ति अमूर्ति एक मूर्ति महामूर्ति वेद वेद्य तथा द्युलोक के स्वामी परमेश्वर तथा नीलकंठ विश्वमूर्ति सर्वत्र व्याप्त रहने वाले विश्वरेता जिनके वीर से ही समस्त विश्व की उत्पत्ति हुई है कालाग्नि रूप काल का दहन करने वाले कामनाओं को प्रदान करने वाले एवं कामदेव का नाश करने वाले चंद्रमा के अवयव को अर्थात द्वितीय के चंद्रमा को आभूषण के रूप में धारण करने वाले देव गिरीश विशेष रूप से रक्त वर्ण वाले ग्रास बना लेने वाले महाप्रलय में सबको अपने उदर में डाल लेने वाले आदित्य उग्र पशुपति भीम भास्कर तथा अंधकार से परे रहने वाले परमेष्ठी को मैं नमस्कार करता हूँ। मन्वंतर की समाप्ति पर्यंत बीते हुए तथा भविष्य में आने वाले युगों कलियुगों का संक्षेप में यह लक्षण बताया गया है। निःसंदेह एक मन्वंतर के कथन से सभी मन्वंतरों तथा एक कल्प के कथन से अन्य कल्पों का भी कथन हो गया। बीते हुए तथा आने वाले सभी मन्वंतरों में समान नाम एवं रूप वाले सभी अधिष्ठाता देवता सप्तर्षि तथा इंद्र आदि होते हैं। भगवान व्यास के ऐसा कहने पर श्वेतवाहन किरीटधारी अर्जुन ने ईशान भगवान शंकर में निश्चल परम भक्ति धारण की। उन्होंने उन सर्वज्ञ सब कुछ करने वाले साक्षात विष्णु के रूप में अवस्थित प्रभु कृष्ण द्वैपायन ऋषि को नमस्कार किया। सत्व के नगर को जीतने वाले तथा विनीत उन पार्थ अर्जुन को व्यास मुनि ने अपने दोनों सुंदर शुभ हाथों से स्पर्श करते हुए पुनः कहा, शत्रु के नगर को जीतने वाले अर्जुन निश्चय ही तीनों लोकों में तुम्हारे समान शंकर का भक्त कोई दूसरा नहीं है। तुम धन्य हो, अनुग्रहित भगवान शंकर के अनुग्रह के भाजन हो। तुमने सभी ओर नेत्र तथा सभी ओर मुख वाले सारे संसार के गुरु सर्वेश रुद्रदेव का प्रत्यक्ष ही दर्शन किया है। ईश्वर शंकर संबंधी दिव्य ज्ञान तुम्हें यथार्थ रूप से विदित है। स्वयं सनातन ऋषिकेश ने प्रीतिपूर्वक तुम्हें सब कुछ बतलाया था। शीघ्र अपने स्थान को जाओ, तुम शोक करने योग्य नहीं हो। शरणागत वत्सल शिव की पराभक्ति की शरण ग्रहण करो। ऐसा कहकर वे भगवान प्रभु व्यास अर्जुन पर कृपा करके शंकर की आराधना करने के लिए शंकर की पुरी को गए। पांडुपुत्र अर्जुन भी उनके कहने से शिव की शरण में पहुँचे और सभी कर्मों का परित्याग कर उनकी भक्ति में दत्तचित्त हो गए। सत्यवती के पुत्र व्यास या देवकी के पुत्र कृष्ण को छोड़कर अन्य कोई भी अर्जुन के समान शंकर की भक्ति करने वाला न तो हुआ और न होगा। उन सत्य स्वरूप धीमान पराशर के पुत्र अमित तेजस्वी भगवान व्यास मुनि को नित्य नमस्कार है। कृष्ण द्वैपायन व्यास साक्षात सनातन विष्णु ही हैं। इनके अतिरिक्त उन परमेश्वर रुद्र को यथार्थ रूप से अन्य कौन जानता है। इन सत्यवती नंदन पराशर पुत्र महायोगी अव्यय विष्णु स्वरूप कृष्ण द्वैपायन व्यास ऋषि को आप लोग नमस्कार करें। इस प्रकार से कहे जाने पर सभी मुनियों ने एकाग्रचित्त होकर सत्यवती के पुत्र उन महात्मा व्यास को नमस्कार किया। इतसी कुर्म पुराणे खटसहस्रायाम संहितायाम पूर्व विभागे अष्टाविंशोध्याय 29वां अध्याय व्यास जी का वाराणसी गमन। व्यास से जैमिनी आदि ऋषियों का धर्म संबंधी प्रश्न। व्यास का उन्हें शिव पार्वती संवाद बताना। अविमुक्त क्षेत्र वाराणसी का महात्म। वाराणसी सेवन का विशेष फल। ऋषियों ने कहा, सूत जी, महाबुद्धिमान कृष्ण द्वैपायन व्यास मुनि ने दिव्य वाराणसीपुरी में पहुंचकर क्या किया, इस विषय को सुनने के लिए हम लोगों को कौतूहल है। सूत जी बोले, दिव्य वाराणसी में पहुंचकर महामुनि ने गंगा में आचमन कर स्नान कर विश्वेश्वर देव शिव का पूजन किया। उन मुनि व्यास जी को आया देखकर वहां निवास करने वाले मुनियों ने सर्वश्रेष्ठ व्यास की पूजा की। उन सभी ने महादेव से संबद्ध पापों का नाश करने वाली पुण्यदायिनी कथा तथा सनातन मोक्ष धर्मों को विनय पूर्वक पूछा। सर्वज्ञ उन भगवान व्यास ऋषि ने भी देवाधिदेव शिव का महात्म्य तथा वेद में निर्दिष्ट धर्मों का वर्णन किया। उन मुनियों के मध्य व्यास के शिष्य महामुनि जैमिनी ने व्यास जी से सनातन गूढ़ अर्थ पूछा। जैमिनी ने कहा, भगवन, एक संशय को आप यथार्थ रूप से दूर करें, क्योंकि आप परम ऋषि को कुछ भी अविदित नहीं है। कुछ लोग ध्यान की प्रशंसा करते हैं, कुछ दूसरे धर्म की ही प्रशंसा करते हैं, अन्य लोग सांख्य तथा योग को, कुछ महर्षि तप को, कोई ब्रह्मचर्य को और दूसरे महर्षि मौन धारण को, कुछ अहिंसा एवं सत्य को तथा कुछ विद्वान संन्यास को श्रेष्ठ बताते हैं। कुछ लोग दया की प्रशंसा करते हैं तो कुछ दान तथा अध्ययन की। इसी प्रकार कुछ तीर्थ यात्रा को तथा दूसरे लोग इंद्रिय निग्रह को महत्व देते हैं। मुनि श्रेष्ठ, इनमें से बतलाएं कि कौन सर्वाधिक श्रेष्ठ है, अथवा अन्य भी यदि कोई गुह्य साधन हो तो उसे आप बतलाइए। जैमिनी की बात सुनकर वे कृष्ण द्वैपायन मुनि वृषभध्वज शंकर को प्रणाम करते हुए गंभीर वाणी में बोले, भगवान व्यास ने कहा, महाभाग्यशाली मुनि, आप धन्य हैं, धन्य हैं। आपने जो पूछा है, मैं उस गुह्यतम से भी गुह्य तत्व को कहता हूँ। अन्य सभी महर्षि भी सुने। अज्ञानी लोग जिससे द्वेष करते हैं और सूक्ष्मदर्शी जिसका सेवन करते हैं, वह गूढ़ सनातन ज्ञान प्राचीन काल में ईश्वर शंकर के द्वारा कहा गया है। जो श्रद्धा रहित हो, परमेष्ठी शंकर का भक्त न हो और वेद से द्वेष रखता हो, ऐसे व्यक्ति को सभी ज्ञानों में उच्चतम इस शुभ ज्ञान को नहीं प्रदान करना चाहिए। प्राचीन काल में मेरु शिखर पर भगवान शंकर के साथ एक ही आसन पर स्थित देवी पार्वती ने त्रिपुरारी देव ईशान महादेव से पूछा। देवी ने कहा, देवाधिदेव महादेव, आप भक्तों के कष्ट को दूर करने वाले हैं। पुरुष, किस प्रकार शीघ्र ही आप देव का दर्शन कर सकता है? कामदेव का विनाश करने वाले शंकर लोक में सांख्य योग, ध्यान, वैदिक कर्म योग और अन्य भी अनेक अधिक परिश्रम साध्य उपाय बतलाए गए हैं। उनमें जो ब्रह्मा आदि द्वारा सेवित उपाय या अत्यंत गुह्य एवं गुण ज्ञान हो, उसे आप हम सभी भक्तों के कल्याण के लिए बतलाएं, जिससे भ्रांत चित्त वालों तथा कर्मयोगी मनुष्यों एवं समस्त देहधारियों को सूक्ष्म भगवान के दर्शन हो सकें। ईश्वर बोले, परम ऋषियों ने जिस विज्ञान को कहा है, अज्ञानियों ने जिस ज्ञान का विरोध किया है और जो अकथनीय है, उसे मैं तत्त्वतः तुमसे कहता हूँ। पूरी वाराणसी मेरा परम गुह्यतम क्षेत्र है। यह सभी प्राणियों को संसार सागर से पार उतारने वाली है। महादेव, यहाँ मेरे व्रत को धारण करने वाले भक्त तथा श्रेष्ठ नियम का आश्रय ग्रहण करने वाले महात्मा निवास करते हैं। यह मेरा अविमुक्त काशी क्षेत्र सभी तीर्थों में उत्तम, सभी स्थानों में श्रेष्ठ और सभी ज्ञानों में उत्तम ज्ञान रूप है। इस दिव्य भूमि में, महाश्मशान रूपी काशी में अन्य अनेक पवित्र स्थान, तीर्थ तथा मंदिर प्रतिष्ठित हैं। मेरा गृह स्वरूप यह वाराणसी क्षेत्र भूलोक से संबद्ध नहीं, अपितु अंतरिक्ष में अवस्थित है। अयोगियों को इसके दर्शन नहीं होते। जो योगी हैं, वे ध्यान में इसका दर्शन करते हैं। सुंदरी, यह महाश्मशान के नाम से विख्यात है और इसे अविमुक्त क्षेत्र भी कहा जाता है। मैं काल रूप होकर यहाँ इस संसार का संहार करता हूँ। देवी, सभी गुह्य स्थानों में यह मेरा सर्वाधिक प्रिय स्थान है। मेरे भक्त यहाँ आते ही मुझमें ही प्रविष्ट हो जाते हैं। यहाँ किया हुआ दान, जप, होम, यज्ञ, तप, कर्म, ध्यान, अध्ययन और ज्ञानार्जन सब कुछ अक्षय हो जाता है। अविमुक्त क्षेत्र में प्रविष्ट होने वाले का हजारों जन्म जन्मांतरों में किया हुआ जो पूर्व संचित पाप है, वह सब नष्ट हो जाता है।